राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल षष्ठी विक्रम सम्वत 2060 तदनुसार 5 जुलाई 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कल जो अपने पत्र आया था उस पत्र में क्या बात है कि जो वास्तविक स्थिति है उसका वर्णन है। अपने जो बहम पड़ा हुआ है संसार को सच्चा मानना और भगवान की तरफ ध्यान न देना ये बात छूट जाए, वास्तव में भगवान ही है ये बात ठीक है, वास्तव है जैसी जैसी जान ले तात्पर्य है। वे साधन करके समान मनन निर्ध्यासन फिर समाधि फिर कई कई ढंग वो बहुत वर्ष लगे और अपने सीधी सीधी बात कह दी। एक जो लाल बात लिखी हुई है वह खास बात है, एक बार उसे अभ्यास नहीं, एक बार सरल हृदय से सीधे सरल हृदय से उसको मन एक बार के नहीं एक बार जैसे कह भाई ये क्या है गीता भवन ने बस कोई 5-7 बार कहने की जरूरत थोड़ी है, एक बार सरल हृदय से और दृढ़ता पूर्वक सच्ची बात यही है ऐसी दृढ़ता पूर्वक उसको स्वीकार कर रहे। एक बार कही हुई बात को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले बस इतने काम हो गया, सीधी सरल बात एकदम दृढ़ापुर साथी मान ले। क्या मान ले कि मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं अपने, इस बात को स्वीकार कर ले। केवल एक बार सुन करके ये मेरी माँ है ये मेरे पिता है यो भूला हुआ वो रोक दिया, एक बार सरल हृदय से उसको दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर दे बस। क्या कि भगवान मैं भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे केवल भगवान ही है अपने मेरे है और ये संसार है। इसकी दो बात बताई, एक शरीर एक संसार, यह किसी के साथ नहीं रहा, संसार में सब बात आ गई, कुटुंब भी आ गया घर भी आ गया संपत्ति भी आ गई धन भी आ गया दुख भी आ गया सुख भी आ गया अनुकूलता आ गई प्रतिकूलता आ गई, शरीर और संसार किसी के साथ रहे नहीं किसी के साथ रहेंगे नहीं, सच्ची बात है। अनुभव सबका ऐसा अनुभव है कि ना शरीर साथ में रहा ना ये संसार साथ में रहा, ये तो रहेगा नहीं और भगवान हमारे छोड़ेगा ही नहीं। भगवान तो छोड़ेगा ही नहीं और शरीर और संसार साथ रहेगा ही नहीं, इतनी तो बात है। शरीर हमारे साथ नहीं रहा, जैसे अपने साथ में बालक बन नहीं रहा, अभी आपको तुम बालक हो बालक कर जाते हो मैं भगवत बतक हो रही हूँ मैं। तो पहले अपने को बालक कहते थे, अपने को बालक नहीं कहते, ऐसे आपको मनुष्य कहते हो, पर मनुष्य कहते नहीं, हम तो भगवान गए हैं। भगवान हमारे अपने हैं, तो शरीर और संसार तो साथ रहा नहीं किसी गई। देवताओं के जैसा भेद प्रेत भूत पिशाच आदि उनका भी शरीर नहीं रहा, शरीर ने तो जवाब दे ही दिया। सब मरते हैं ना, सब मरते छोड़ देते, शरीर छोड़ देते और संसार छोड़ देते। सुना कुछ है? मरने वाले ने कहा मरने के बाद में कहा मेरा मन है, मेरा खेत है, ये मेरा मकान है, ये साथ रहते ही नहीं किसी, तो साथ रहने वाला है ही नहीं, साथ रहने भगवान है। शरीर और साथ नहीं रहेंगे और भगवान साथ छोड़ेंगे ही नहीं। पूरी बात करी, पूरी थोड़े में एकदम पूरी बात समझाते। तो पहले है वास्तव मौजूद, जो कर दिया ये संसार को सच्चा मानना दुजार, ये गड़बड़िया है, सीधी सरल बात है। शरीर और संसार किसी के साथ रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, कोई रख सकता ही नहीं। पहले था नहीं संसार में, पीछे रहेगा नहीं, बीच में बदलता ही रहता हरदम, कोई बालक बना जमाने की वृद्धावस्था स्थायी नहीं रहती, धनवत्ता निर्धनता साथ नहीं रहती, निरोगता सरोगता कोई साथ रहती ही नहीं, शरीर खुद साथ रहता ही नहीं, शरीर और संसार अपना साथ रहता ही नहीं। अरे भगवान साथ छोड़ते ही नहीं, तो शरीर संसार से विरक्त होना है और भगवान पे भी हो रहा है, और मैं भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे है। एक बार है, वो बार बार नहीं है, वो अभ्यास नहीं है, एक बार। इतनी सरल बात, इतनी सीधी बात, इतनी सुगम बात, इतनी महत्ता की बात, सार बात, छोटा सा पन्ना, पन्ने में सब बात गई। जो भाइयों को तो वो सबको नहीं मिला, तो छपकर आ जाए मिल जाएगा। अरे घरों में पांच पांच सात सात स्त्रियां है, तो पांच पांच चार चार तो घर पहुंच गए, कोई घर खाली कौन रहे? जो पुरुष रहते हैं, केवल पुरुष रहते हैं तुम्हें खाली रहे, और तो सब पहुंच गया। केवल पुरुष रहते हैं उनको भी आज आ जाएगा तो आज दे देंगे, आज शाम तक आ जाएगा, दिन में छप जाएगा। इसमें कुछ परिवर्तन करना है, वो पीछे करना है। अब तो है जो का जो छाप देना, जैसे छपा ऐसा ही, अब विचार करो ऐसा छाप दो तो जल्दी छप जाएगा। आज शाम को सबको मिल सकता है, नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। एक बात ही थी, इतनी सुगम और सरल, इतनी बढ़िया बात भैया मिलती नहीं, हमें तो मिली नहीं है। पुष्ने बहुत बड़ी करी सभी ऐसी सीधी सरल है, जो मिलती बात अपना शरीर और संसार अपना नहीं है, अरे तो साथ रहेंगे नहीं, अरे भगवान साथ छोड़ेंगे नहीं, तो शरीर का त्याग करना हो नहीं, अरे भगवान को प्राप्त करना वो छोड़ गए नहीं, सब काम हो गया, अरे मेरे सब काम हो गया। ऐसी बात तो हमारी थी है, अगर इसको आप स्वीकार कर ले, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले बस, कोई श्रवण करना नहीं, मनन करना नहीं, विध्यास करना नहीं, ध्यान करना नहीं, समाधि लगानी नहीं, एकांत जाना नहीं, तीर्थ में जाना नहीं, साधु बनना नहीं, कोई सन्यासी बनना नहीं, सीधी सादी बात है। ऐसी बढ़िया बात बनी है, और भी कई है और भी बातें, पर इनमें सब बातें आ गई थोड़े समय में। पहले तो वो कहते हैं एक बार एक बार दो तीन बार अपना एक बार सरलता से सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक हृदय से माने ठीक ठीक ऐसी बात है। ये थम्बा है थम्बा है, ये घड़ी है घड़ी है, क्या देख लगी हुई है घड़ी है घड़ी है घड़ी है सब करो से। फिर मैं भगवान का भगवान मेरे महिमान सो जीव लोग जीव भूत ईश्वर जीव विनाशी चेतना मार्ग को सेवासी। ये चेतना मार्ग ज्ञान मार्ग में जाओ तो यही है ध्यान, भक्ति मार्ग में क्या ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग में वो ज्ञान योग और कर्म योग दोनों सब चीज एक ही मिलती है, एक ही है। ये साफ अपना सुनो चेतना मल सरसुदा ही ईश्वर जीव अविनाश दो तो ये हो गया ईश्वर होया जीव अविनाशी या चेतना मल सरसुदा एकदम सीधी सरल बात भाई ऐसे मिलती नहीं है। सीधी बात है संसार और शरीर किसी के साथ रहा नहीं बताओ किसी साथ। देवताओं की उम्र ज्यादा हो जाए भलाई छूटेगा शरीर, यक्ष राक्षस है ब्रह्म राक्षस है शरीर ज्यादा छूटेगा भाई, शरीर और संसार किसी के साथ रहता ही नहीं। अरे भगवान किसी को छोड़ते ही नहीं, तो संसार छोड़ना है छूटा हुआ है और भगवानों पर रहता है वो प्रसाद आता ही है। कुछ नहीं करना है, एक बार कह दी बात ये थम्बा है कह दी ये घड़ी है गए आपकी बारी बार क्या कहे। एक बार सरल जैसे ठीक कर दिया, इतनी सुगम इतनी सरल और इतनी महत्ता की बात है। मैं मांग जितनी कही जाए उतनी थोड़ी है, उस तत्व की बात है। ऋषि मुनि सैकड़ों हजारों वर्ष इतनी उम्र नहीं है हमारी, हजारों वर्षों तक खड़े रहे एक पग तैरने गए एक ऊंट भरने गए बड़ी बड़ी तपस्या करी। मारवाड़ी कहावत है भावना बाखर का डोंदर बाखर बाद कर रहे उधर कांड भावना बाखर उधर काटनो बात है। कितनी सरल सीधी बात है, सरलता से एक बार सरल देश है दृढ़तापूर्वक दृढ़तापूर्वक मान दृढ़तापूर्वक कतई नहीं रहे दृढ़तापूर्वक मान स्वीकार कर लो दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो एकदम ठीक। आप कैसे ही हो, पापी हो पुण्यात्मा हो अच्छे हो मंदे हो पढ़े लिखे हो अपढ़ हो कुछ जानते हो नहीं जानते हो कुछ नहीं, कुछ करना नहीं। कितनी बढ़िया बात है, कई सत्संग करे कुछ बात मिली नहीं, ऐसी नवी बात है। आप लोगों सुन तो ली है भाई, एक बार सुन लिया खत्म काम कोई जरूरत वो नहीं, पांधा जरूरत वो नहीं। एक बार सुन लिया कि सिवाय परमात्मा है, ये शरीर और संसार अपना नहीं है, शरीर और संसार अपना नहीं है, ये परमात्मा अपना है। कितने सरल बात, कितनी सुखी बात, कितनी स्वीकार करके इतने में जीवन मुक्त हो गए, तत्व ज्ञानी हो गए, भगवान के प्रेमी हो गए, योगी हो गए, पूरे के पूरे। इस विषय में सब स्वतंत्र है, सबल है, योग्य है, अधिकारी है, ये सब आगे बात है। इतनी सुगम बात, सरल बात, इतनी महत्तारी बात है, कितनी बढ़िया बात है। अब मानो न मानो आपकी बात है, केवल स्वीकार करना। और नहीं आम है, आम है, आम का वृक्ष। अब इन क्या झाड़ करके आप व्यास होना पड़े, क्या इसमें पढ़ाई करनी पड़े। परमात्मा सदा साथ रहेंगे और शरीर संत किसी के रहेगा नहीं, रहेगा ही नहीं किसी का। शरीर और संसार दो ही बातों में सब बता गए, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, और मैं दो बातों में सब खत्म, शरीर और संसार रहेगा नहीं, किसी का नहीं। अरे परमात्मा साथ छोड़ेंगे नहीं तो संसार त्याग करना, भगवान को प्राप्त करना, वो प्राप्त करना छोड़ना ही नहीं है, वो प्राप्त करना सीधी साथ। ये एकदम सरल बात है, सीधी बात, कितनी बढ़िया बात है, बड़ी सीधी सरल सबके लिए। छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, केवल स्वीकार कर ले। ऐसी सीधी बात मिलती है, बहुत बढ़िया बात है, स्वीकार करने के बाद। अब आप स्वीकार ही नहीं करो तो क्या लेना। सच्ची बात है, संसार साथ रहेगा नहीं, शरीर साथ रहेगा नहीं, अरे परमात्मा शरीर साथ छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ सकते ही नहीं। सर्वसमर्थ भगवान भी अपने को छोड़ने में असमर्थ, कितनी बढ़िया बात है, कितनी एकदम सबके महान हित की बात, महान कल्याण की बात, सीधी बात, सरल बात, एकदम बहुत बढ़िया बात है। एक घर में चार पांच छह आप समुदाय हो घर में, तो माई अंग पास बहुत सी पासी है, तो घर में तो पहुंच गया है, देखते में पहुंच जाएगा। बात सबने सुन ली, यही बात पढ़ लो चाहे सुन लो, सीधी सारी बात है, एकदम है जो। कुछ देरी लगे ही नहीं, कुछ समय लगे ही नहीं, भाई ऐसी सारी बात है हमने सुनी नहीं, पूछना पड़े। इतनी सरल बात मिली नहीं, इतनी बढ़िया बात है। अब भगवान के हमारे, हमारे भगवान है, संसार के शरीर अब नहीं, हमारा संसार सही है, हमारा नहीं। ये सच्ची बात है, बालक बना हमारा नहीं रहा तो जवानी हमारी कैसे रहेगी, जवानी नहीं तो बूढ़ापन कैसे रहेगा, रोग भी बना रहे तो रोग बना कैसे रहेगा, निर्धन पड़ा नहीं तो धनवान पड़ा कैसे रहेगा, ये देगा नहीं। सीधी सरल बात, कोई अभ्यास करना नहीं, समाधि लगानी नहीं, जंगल में जाना नहीं, साधु बनना नहीं, कुछ नहीं करना, सीधी स्वीकार करना क्यों, दृढ़तापूर्व स्वीकार कर रही है। कैसी बड़ी बात है, कितने सुगम, कोई व्रत करना नहीं, उपवास करना नहीं, भूखा मरना नहीं, कोई शीर घम सहना नहीं, तपस्या करनी नहीं, कोई कठिनता नहीं, अंदर नहीं देंगे प्राण दे नहीं देंगे, क्यों फल दे भाई, सीधी जाती बात है सबके लिए, वो स्त्री वो पुरुष वो बालक वो जवान वो बूढ़ा वो सबके लिए, अब मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो तो क्या फर्क पड़े, इसमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, सबके लिए एक समान है, केवल स्वीकार कर रहा है, अरे स्वीकार कर दे साधु, हम साधु स्वीकार हम साधु है, स्वीकार के स्वागत और क्या है, साधु क्या है और स्वीकार कर दे, तो हम स्वीकार करके क्या हो गया, स्वीकार किया है जो स्वीकार कर रहे, ये बनावटी स्वीकार करना है वो असली असली असली बनाव दृढ़ हो जाता है, मेरे को कोई कहता हूँ क्या है, अरे हम कह रहे हैं कपड़ा मार दे कपड़ा, नकली भी इतना पैर हो जाए वो असली बात है, नकली बात नकली वाले मान ले गया, कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है, बड़ी भारी दामी बात है, आखिरी तत्व आखिरी ऐसा बढ़ने कोई चीज नहीं है, बढ़कर कोई तत्व नहीं है, गिनती हो रही है लिखने में गिनती की पंक्तियां बढ़ी, एक एक घर में तीन तीन चार चार पांच पांच चलेगी चलेगी, देते तो एक एक कमर में एक एक देते दे। तो हो जाती पूरी एक कमर, दस आदमी आप एक घर में हो तो एक बंदे में दस दस मिल जाएगा, इतने शर्त इतने सरल इतने सर। सबके लिए, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो स्त्री हो पुरुष हो रोगी हो निरोगी हो पढ़ा लिखा हो बिल्कुल मूर्ख हो, केवल स्वीकार करता, स्वीकार करते ही हो ब्याह हो गया स्वीकृत, और स्वीकार से और क्या हुआ, व्यापार किया स्वीकार कर लिया, ब्याह हो गया ऐसा क्या हो गया क्या स्वीकार किया, झूठी बात स्वीकार कर ली, आज सच्ची बात है एकदम सच्ची बात है, क्यों सही रहेगा नहीं, संपत्ति रहेगा नहीं, संसार रहेगा नहीं, अरे परमात्मा जाएंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ सकते नहीं, कितनी बढ़िया बात है, हमें तो भाई ये दिशी दिया, इतनी शुभ बात इतनी सरल बात सब बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज है सबके लिए, मनुष्य मात्र इसको स्वीकार कर सकता है, मनुष्य मात्र, स्त्री हो पुरुष हो कोई जाति हो किसी देश का हो कोई भाषा हो, भाषा में फर्क है लेकिन बात में फर्क नहीं है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी सरल बात है और कितनी दामी बात है, विषय बहुत गंभीर गहरा विषय है, इसे जानने के बाद जानने की जरूरत नहीं, सीता में यो मामे मसूर जानते पुरुषोत्तम सर्वित असर्वित हो जाए, है बुद्धिमान है, कृतकृत्य से भरता है। तीन तीन बात होती है, कृतकृत्य है, प्राप्त प्राप्त भी है और ज्ञात ज्ञात भी है, जानना मानना करना तीन पूरी भी है। बड़ी बड़ी पुस्तकों पढ़े वर्ष लग गए वर्ष, ये बात है, सीधी सर सीधी ही बात है, क्यों स्वीकार कर रहे हैं। इस वास्ते कोई आदमी हो, पढ़ा हो, बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, कैसे हो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सबका हो जाएगा।